Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şirk ve tevhid. Bunlar birbirinin zıddı bunlar. Şirk insanı Allah korusun cehenneme götürür. Dünyası insanı kararır, bunalıma girer ve öbür alemde yeri cehennemdir. Tevhid kulu Allah'a yaklaştırır. Dünyada gönül nurlanır ve bunda sonu cennet-i âlâ inşallah. Önce şirk nedir? Ona bakalım inşallah. Şirk ortak koşma anlamına geliyor. Şerik ortak demektir. Şirkette kökenine gelir şirkette. Ortaklaşa yapılan bir iş, şirket. Eşreke, şirk koş anlamına geliyor. Bunun da isim faili müşrik denir, müşrik. Eğer bir kimse Allah-u Teala Celle Celaluhu uluhiyetinde ortak eş koşarsa, o kimseye de müşrik deniyor, müşrik deniyor. Şirk aslında çok gizlidir şirk. İnsan farkına varmadı Allah korusun, şirk koşabilir. Hatta riya bile, gösteriş bile, bu da nedir? Şirkin bir kapalı şirktir. Riya, gösteriş bile. Bir gün yolcunun biri bir kervana dahil oluyor. Kervan, deve topluluğu, konvoyu. Uzun yollara tek gidemediği için mutlaka herkes bir konvoya dahil oluyormuş. Bu kimse de bir konvoya dahil oluyor, deve konvoyuna. İki namazını kılmamış ama bu. Yakında bir cami varmış. Diyor ki konvoy başkanına, başkanım diyor, iki namazımı kılmadım. Eğer izin verirsen diyor, bak karşıda meşit var, oraya gideyim. Namazımı çabuk kılayım, yani kısa kılayım, hemen geleyim. Peki, kılıyorlar. Hemen hızlıca meşte geliyor. Niyeti iki namazını, farzını kılacak. Kısa kılacak. Yani kısa okuyacak, çabuk kılacak namazını. O niyetle, o amaçla meşte giriyor. Giriyor ama bakıyor ki, mihrabın yanında zamanı kutbu. Cüneyd-i Bağdat Hazretleri oturmuşlardı. Cüneyd-i Bağdat Hazretleri zamanı kutbu oturmuşlardı. Mihrabın kenarında murakabe, huzurda Allah'a ilerliyor. Bu Cüneyd-i Bağdadi'yi görünce tabi herkes tanıyor kendisini. Bu Allah dostu. Zamanı kutbu. Şimdi benim bu kalbim hepsini görür, bilir. Diye onu görünce bu fikrini değiştiriyor. Niyetini bozuyor. Namazını daha güzel kılıyor. Yavaş yavaş namazını kılıyor, bitiriyor. Geliyor Hazreti Cüneyd'in yanına, işte efendim yola gideceğim. Duanızı rica ederim duanıza. Başını kaldırıyor. Yavrum, namazını kıl, sonra git. Bak diyor, benim kalbim biliyor. İşimi görüyor, namazını beğenmedi. Daha güzel kılayım. Daha güzel kılıyor. Kelime kelime, harf harf, huzurla okuyor. Daha güzel kılıyor namazını. Yine gidiyor, aynı şeyi yine söylüyor. Namazını kıl, sonra gitti. Son defa yerine geliyor, üçüncüsü yanına geliyor. Artık bildiği bütün bilgisini ortaya döküyor. Namazını o kadar güzel kılıyor, yine geliyor. Aynı cevap ama, namazını kıl, sonra git. Efendim, bütün bilgimi ortaya koydum. Kulu yapabildim ve kusurum ne? Kumanı söylüyor. Eğer beni burada görmeseydin nasıl kılacaktın? Öyle kıl diyor. Yani Allah için nasıl kılacaktı? Cüven için nasıl kıldı? Bu da ne oldu burada Allah korusun? İbadetini onun için yapmış olmadı. Bu nedir? Bu da üstü kapalı Şirki harfi deniyor buna, Allah korusun. Bir insan mesela evinde kalırken başka, canı başka kalırsa böyle. Değişirse her şey böyle şey. Mesela bir fakire para verecek. Ya bir yardım kuruluşuna para verecek. Verecek ama nasıl verecek? Eğer fakir yalnız olsa daha az verecek. Yanında öyle insanlar var ki onun yanında az verme utanıyor. Daha çok veriyor. Allah hiç almadı. Bir yardım kuruluşu para istemeye geliyorlar. Eğer sıradan bir insan olsa, vatandaş olsalar daha az verecek. Ama üst düzeyde gelen kişi kimseler, onlar utanıyor onların yanında az vermeye, daha çok veriyor. Bu nedir? Allah için olmuyor. Yani şirk meselesi çok ince, hassas mesele. Hassas mesele. Yalnız Mevlam buyuruyor, İnne şirke le zulmün azim. Şirk nedir Mevlam buyuruyor? Le zulmün azim. En muazzam büyük zulüm, haksızlık Allah'a şirk koşmaktır. Yani ubudiyet, kulluk hepsi Allah'a yapması gerekirken kula yapmak. Yine ayet-i kerimede geliyor. Allah Teala kulunun günahını affeder, baş günahlarını hani şirki affetme bile. Yani af edilmeyen bir günah. Eğer bir insan tevbe edip de dünyada öyle gitmezse Allah'a kulardır. Peki insanlar neye acaba Allah'a şirk koşuyorlar? Yaradan Rabbimiz. Yaradan öyle. Mülk onun ki bu konusu gelecek inşallah tevhid bahsinde. Acaba bu nereden kaynaklanmış Allah'a şirk koşmak? İlk Allah'a şirk koşan Kabil oldu. Kabil. Adem babamızın oğlu. Habil'i öldürünce bütün bedene karardı. Kömür gibi oldu bedeni. Babası da bunu ters dedi. Annesi Hazreti Ahbab'ın ters dedi. Oradan kaçtı bu. Şeytan bunu kandırdı. Ateşe tapılmaya başladı. Neye ateşe tapındı acaba? İlk şirk, şirk ateş putlaştırıldı. Niye acaba ateşe tapındı? Çünkü o dönemde arada bir dava konusu bir şey olunca iki tarafta Allah için bir şey adarlardı, kurban koyarlardı böyle şey. Yani kurban koyun şahit diye ver, canlı cansız. Mesela Hazreti Habil güzel bir koç koydu. Kabil de tarımla uğraşırdı. Bir demet bu da koydu bu da böyle şey. Gökten ateş gelip hangisini yakarsa o kabul anlamına gelir de böylece. Dedi ki buna şeytan, bak dedi Habil'e de ateşe tapındığı için onun kabulü böylece. Oradan başladı. Ondan sonra ilk putlaşma hareketi de Nuh Aleyhisselam'ın kavmine başladı. Putlaşma hareketi. Mevlam bize buyuruyor bunu Nuh Suresi'nde ayet 23'te. Ya Rahim. Ve kalu la tezaletekum. Nuh Aleyhisselam Hazretleri tam 950 yıl fıkır yaptı. 950 yıl. O ömür uzun o zamanlar efendice. O zaman en genç ölen 1000 yaşında ölürdü böyle. Kimsenin saç sakal aramazdı ama. Doğal dünya. Tam doğal dünya o zaman. Az insanlar, doğal dünya. Nuh Aleyhisselam tam 950 yıl görevi yaptı. Sürekli insanlarla böyle. Geleceğe, günü, her yerde. En çok da Allah yolunda dövülen, sohbet yiyen peygamber Nuh Aleyhisselam. En çok dövülen. Bunu döverlerdi. Tekme, tokat, odunla, sobayı bunu döverlerdi. Artı düşüp bayılırdı. Yatıp kalırdı orada. Kendine gelince bakıyor ki her tarafı kırılmış, dökülmüş, yara bel içerisinde. Evine de sürünerek hanımı da karşı taraftan da almadı. İmtihana bakın bu şekilde. Nuh Aleyhisselam bunları davet edince Allah'ın birliğine ve kâlu dedi ki kavmi ileri gelenlere la tedrünne aleyhüküm sakın sakın ha onu aldınıp da ilahlarınızı bırakmayın derler. Ve la tedrünne vedden bilhassa özellikle derler beş tane putları vardı. Daha çoktu. Beş putları onlara göre daha kusa büyükmüş. Kim bunlardı? Adları da vedden. Biri ved. Tabi o günkü ne işte kullanılan dil, Arapça değil bu çünkü bu kelime, o bilinmiyor böylece. Bilhassa derler ve süva'an, süva, ve la yavuse, yavuz, ve la yavuke, ve nesra. Ved, süva, yavuz, yavuk ve nesir anlamında beş put. Bunu bırakmayınız. Peki nasıl bunlar bu kavim acaba putlaşmışlar acaba? Nuh kavminde ölen kimse arkasından eğer ölen kimseler ünlü kimse iseler o toplumda bir başarı sağlamış ün yapmış kimselerse bunlar bunları önce bunlar duvarlara elleriyle resim yapmaya başladılar onları evlerinde. Sonra zamanla bu üç boyutlu, yani heykel şekli dönüştürüldü zamanla, üç boyutlu. İşte Arapça'da eğer yanlış kağıtta, duvarda, tahtada resim olsa, Arapça buna deniyor, suret deniyor buna. Eğer üç boyutlu olursa, en iyi boyutlu üç boyutlu olursa, buna da sanem, put oluyor. İlk böyle başlıyor putlaşma. Ölen kimselerin başladılar bunlar. Heykelini yapmaya. Sonra bunlar dikildi bazı belli yerlere, şehir içerisinde dikildiler bunları. Zamanla bunlar putlaştırıldı, ilahlaştırıldı. Bunlara tapmaya başladılar zaman zaman. Hangisi daha büyük? İşte biraz da beş tane putları, heykelleri daha büyüktü. Ne zaman sıkışsalar, hastası olan, derdi olan, ne varsa put öne giderdi, saygı duruşu yapardı, ayin yapardı, eğilir bükülürdü, ona yalvarırdı. Ondan bir şey bekledi bundan bu şekilde. İlk böyle bu şekilde başladı. Puçlu hareket böyle başladı, bunlar başladı. Sonra tabii dünyada da belli putlar vardır tarihte. Vardır. Biri Nemrut'tur. Babil hükümdarı Urfa'da biliyorsunuz. Hala duruyor. Kalesi orada duruyor. Orada yaşadı kendisi de. Nemrut denen kimse. Babil hükümdarından birisi kendisi. Babillerin aslında tapındıkları yıldızlar tapardı. Güneşe, aya tapardı bunlar böyle. Yıldızlar tapardı Babil halkı bunlar. Ne hikmetse insanlar bir şey görmek istiyor akıllarınca. Hatta Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri bildirdiler ki İsrail oğulları şu andan kurtuldular. Kızdeniz'i karşıya geçtiler. Oraya geçtiler. Dediler ki Musa Aleyhisselam'a ya Musa birilere bir ilah ver. Yani gözümü görecek. İlah olsun onu tapınalım. Dediler. Tabi onları Allah emrine tebliğ etti. Onları inzar etti bu şekilde. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Sinai'ye gitti. 40 gün kaldı orada. Ondan sonra kendine Tevrat verildi. Bakın peygamber olduğu halde hemen Tevrat alacak duruma gelemedi. Hatta 30 gün kaldı. Oruç tuttu 30 gün oruç tuttu kendisi. Ya tamamlanmadı. Melam bir de 10 gün daha melam 40 gün oldu. Ancak manevi olarak o makama geldi, aldı Tevrat'ı. O Tur-i Sina'dayken bir kuyumcu vardı onun kavminde. Adı Samiri'ydi, Samiri. Bu topladı halktaki mücevherleri, bunları eritti. Bunlar bir altın buzağı yaptı bundan. İnek yavrusu, buzağı yaptı, altın yaptı böyle. Fakat çok da akıllıymış O kafir münafık kendisi de aklıymış yok da ne yaptı? Bu buzağı işte bir boş tabii. İçi bomboş. Ağzından önde ağzı açık devamlı ağzı açık. Oradan hava girince hava arkadan çıkacak. Direk bırakmış arka tarafından da. İçten bir şey koymuş o zamanlar. Önden hava gelince içindeki o cisimde yapmışsa bir cihaz yapmış. Hava buna çarpınca arkadan çıkarken hava ses çıkarıyormuş. Kur'an'a geliyor lehu huvar. Huvar yani bir böğürmesi ineğen böyle bağırması gibi çıkarmış. İşte bu dedi ki o Samiri İsrailoğullarına Musa'yiler haşa Allah'ı aramaya gitti. Ona Allah bu dedi bu şekilde. Ona 40 gün tapındılar İsrailoğullarına bir şekilde. İşte Nemrut da Babil hükümdarı. Nemrut tabi ondan çok da önce Nemrut da. Kavmi güneşe tapındırırken Nemrut da kendi heykelini yaptırdı. İnsanları kendi heykellerine tapındırmaya başladı. Sonra Firavun. Firavun açıkça ilan etti buna. Dedi bu haşa. Ene rabbukumul ala. Ene rabbukumul ala. Daha demek ki başka putları vardı Firavun kavminin, Mısırlıların, Kıpti kavminin. Dedi, en büyük Rabbiniz benim dedi böyle, Firavun böyle. Tam başladılar. Bunda işte bir Konfüçyüs Çin'de. Buda bilhassa ki hala devam ediyor Buda. Putluğu hala devam ediyor. Ki rahip derler din adamlarına onlara göre. Bunların da en büyük şeyleri de Dalai Lama derler. Budistlerin en büyük adamına Tibet oturuyor kendisi. Dalai Lama derler. Budistler. Bu Budistlerin bir özelliği de yani çarpı özelliği de inekleri de bunlar kutsallaştırmışlar. İneklere tapındılar. Budistler muhteremler. Hatta zaman zaman Hindistan'da bazen bir ufak bir sürtüşme oldu Müslümanlar arasında böyle. Budistler arasında böyle. İnekler orada serbest Hindistan'da. Hindi olduğu yer böyle. Serbest. Bir inek bir dükkana girer. Vitrini kırar. Raflar döker. Kim toklamaz be. Kutsu onlara. İlahlar Allah'a haşa be. Evine girer. Kimse kapıyı kapamaz. Serbest böyle. İnekler tabi camiye girmişler. Bazı camiye girmişler. Müslüman bunda engel olunca hem Hindiler kalkışıyorlar. Savaşma bunlar böyle. Savaşma. Yani bu putperestlik böyle saçma bir şey muhtemelen. Yani Mevlam buyuruyor, Mevlam Adem olduğunu nasıl yarattı? Mükerrem yarattı. Kerremna bini Adem'e bak. Velekad kerremna bini Adem. Bir de velekad geliyor burada. And olsun, kesinlikle Allah burada yemin ediyor Mevlam. En üstün varlık insan, Mevlam buyuruyor. Buna ne yapıyorlar? Üstünü bırakıyorlar, haşa hayvanın aşağısına iniyorlar. Tapınırlar bir şey bunlar böylece. Sonra da biliyorsun bunlar ölülerini yakıyorlar bunlar böyle. Ölülerini yakıyorlar bunlar. Külde Ganj Nehri vardı. Ganj Nehri. Onlara göre kutsal. O nehir cennete gidiyor. Halbuki okyanusa gidiyor. Halbuki belli bir şeyimiz vardı mesela. Onu atarlar bu küllerinde. Fakat hala devam ediyor bu düzenler. Hala devam ediyor bu şeyler, bu perçikleri. Sonra İran'da Zerdüşt derler. Ateş perestliği ilk çıkaran İran'da. Ateş perestliği. Orada onların mabetleri varmış. Onların mabetleri. Orada devamlı ateş yanıyor. Devamlı. Nasıl ateş yanıyor böyle? Odun getiriyorlar. Nasıl odun getiriyorlar? Odunlar düzgün olacak. Yıkanacak. Temiz olacak. Atıyorlar bunu ateşe atıyorlar. Bu şey böyle. Atıyorlar. Daha sahabeden bir zat vardır, Selman-ı Farisi diye adam Hazretleri. Bu 7 yaşındayken babası tabi Mecusi, ateşe tapınan ateşperest babası. Diyor ki, oğlum Selman, bak 7 yaşından geldin, gel seni diyor bizim mabede götüreyim, ateşi yanan yere. alıyor yavru Selman'ını, oraya götürüyor. Babası başlıyor, atletler bir dönüyor. Yani tavaf ediyor, yedi sefer dönüyor. Hazreti Selman, sen dön bakalım. Baba, 7 yaşında. Neye dönün Sümetren baba? Yavrum işte, biz bu yapmasın bu ahirette. Çünkü biraz duruyor. Baba, bir parmağın sol bakayım yakacak mı diyor. E yakar tabii. Ben bunu tapmam baba diyor. Bak diyor, sen bu yaşına kadar bana tapılmışsın. Sen dünyada yakıyor. Ahirette hepsini yakar bunu böyle. Evet, oradan kaçtı kendisi. Çok tabi uzun hikayeler var. En son Medine'ye geldi elhamdülillah. İslam nasip oldu kendisine. Hatta bir gün bir zat vardır Eylülullah'tan. Beyazın Bistami Hazretleri vardır. Bistamlı yani, beyaz anlamıyla beyaz Hazretleri. Bunun sohbetine bir meclisi geliyormuş, ateşperest. Ama bildirmiyor tapındığını, geliyormuş. Tabi biraz bahsederi, onda o da dönemin zamanın kutbu kendisi de, onların kalp gönlü açıktır. Bile bunları. Bir gün diyor ki o ateş pereste, ona gençmiş de. Mangal atışan mangalda. Ya Rabbi oradan bir kor aldı getir böyle bir kor. Şu etrafa bakınıyor, ne bakındın? Maşa aradım. Yavrum bak, hazır bak, doğal maşa bak, doğal elim, doğal maşa bak diyor. Tut elini getir buraya böyle diyor. Aman efendim, nasıl yakarım onu? Ah yavrum var, niye sen onu tapın o zaman böyle diyor. Hadi beyazı tutuyor, koru, elini alıyor muhtemelen. Böyle bak, bak diyor böyle. Ben ateş yaradana Allah tapıyorum diyor. Bak ateşimi yakamıyorum böyle. Hem o da tevbede imana geliyor da buraya böyle. Yani bir evliyayı ateş diyor da yakamıyor muhtemelen. Ben bunu sohbetten söyledim. Ben bunu gözümle gördüm muhtemelen. Pamukkale Fatma'nın var, Allah'a emanet edin, Fatma'nın vardı. Ben bunu iki gözümle gördüm böyle, Fatma'nın neyi böyle. İki elini sobaya sokmuştu. Meşe korları, kızı korları alıp mangaya koyun gördüm bu şekilde böyle şey. Yani Allah dostunu, bakın dünyada ateş yakamıyor böyle şey. Bir de Cemşit vardı İran'da, Cemşit, ateşperest. Bu 21 Mart'ta tahta çıktı kendisi. O günü bu bayram ilan etti. Hem dini bayram, hem yılbaşları oldu bunları, 21 Mart. Eski İran'da bunlar tabi, Meclisiler o zamanlar, Cemşit. Adı da o gün nedir aklında? Nevruz. Nev, Arap ve Farsça yeni anlamına gelir. Ruz da gün demektir. Ruzu şeb. Şeb gece, ruz gün demektir. Yeni gün anlamına geliyor böylece. Nevruz. İşte bu Nevruz nedir? Mecusilerin, ateşperestlerin de hem yılbaşıları hem de dini bayramları. Peki ne yaparlar? Bir toplum neye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar muhtemelen. Müslümanların bayramı camide başlar muhtemelen. Bakınız böyle. Bir toplum neye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar. Ama ayin der, ama tören der, orada başlar muhtemelen. İşte bu da Nevruz'da mı? Nevruz muhtemelen. Nevruz'da ateşperestan bayramı Allah korusun. Yazık ki bu da hala devam ediyor. Yine ne yazık ki ülkemizde de bu uygulanıyor muhtemelenler. Efendim işte bağışına bunlar böyle. Şimdi gelin inşallah bu müşriklerin sonu ne olacak tabi bunların sonu. Dünyada tevbe kapısı açık. Kapısı açık böyle. Çünkü Hazreti Ömer de müşrikti. Hazreti Ömer de müşrikti. Ama ne yaptı? Elhamdülillah dönüş alabildi. Hatta Peygamberimizi öldürmeye gitti suikasta. Kılıcını kuşandı. Peygamberimizi öldürmeye gitti. O amaçlıktı evinden. Elhamdülillah Rabbimiz siyadetle yarattı. Derken kız kardeşi orada işte Taha Suresi'ne gelmişti. Orada Kur'an-ı Kerim'i duyunca içi değişti. Müslüman oldu. Nasıl Müslüman oldu? Hem ikinci halife oldu. İslam'ın ikinci halifesi oldu. Fakat bunun da ötesinde benim şahsen imrendiğim kısım şu, Peygamberimizin kucağında yatıyor, kabrinde yatıyor. Aynı yerde her şey. İki kişi var dünyada insan olarak, bir Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhtemelen. Peygamberimizin kabri şerifi, Aleyhisselam Hazretleri'nin belleğe, yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer kardeşi. Yani aynı toprağın içinde yan yana atıyorlar böyle, kabri komşuları böylece. Hazreti Ömer. Neydi? Müşrikti ama zamanında böyle. Müşrikti. Ama dönüş yaptı mı, Allah kulu affedin muhtemelen. Affedin bu şekilde. Allah korusun, insan Allah'a şirk koşarak giderse ne olur? Olur. Tabii üç boyutlu olan şekiller, insan şeklinde heykel olabilir, üç boyutlu. Hayvan şekli olabilir, hatta anıt manıt adı altında düz bir şey olabilir böyle şey. Ama dikilen böyle üç boyutlu bir şekile, eğer bir saygı yapılıyorsa buna, yani bir kutsallaşılıyorsa, o zaman bu sanam oluyor, put olur muhteremler. Put olmuyor. Kim bunun önünde böyle saygı yaparsa, onu sayarsa, onu kutsallaştırırsa, Allah korusun, din imanı gidiyor, putperest oluyor, müşrik oluyor, Allah korusun ben. Mevlam buyuruyor bizlere Beyin Suresi'nde, اِنَّ الْكَفَرُوا اِنَّ الْكِتَابِ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا şu kafirler, اِنَّ Arapçada kesinlik, mutlak muhakkak ki şu kafirler, kim de bu kafirler? Min ehli kitabı, kitap ehlinden kafirler. Vel müşrikine, bir de müşrikler, ne kadar müşrik var, Allah'a şirk koşana varsa, fî nâr-ı cehenneme, bunların yeri cehennem ateşi. Nar, Arapça ateş. Anlamına geliyor böyle, ateş böyle. Anlamına geliyor. Bunların yerleri, bakın burada yalnız mesela fi cehennem gelmiyor. Fi nar-ı cehennem. Yani cehenneme girmek bir cezaevi gibi zindan olsa gene kolay. Mevlam buyuruyor, fi nar-ı cehennem, cehennemin ateşi, ateşi yanacak bunlar böylece. Ne kadar? Halidine fiha. Orada cehennemde halidine ebedi kalmak üzere, ebedi. 10 sene, 100 sene, 1000 sene yok bunda. Allah korusun, bir insan puta tapılmış, müşrik olduğu halde ölürse, tevbesi giderse Allah korusun, ne olacak ahiret aleminde? Ebedi kalmak üzere süresiz cehenneme girecek ateşine. Ülâike hüm şerrül beriyye. Onlar Mevla buyuruyor, bütün mahlukatında en şerlisi bunlardır böyle işte. Yaradına bıraktı, yaradın bir maddeye. Gerçekten çok saçma bir şey oldu. Yani bir ineğe tapınmak, ateşe tapınmak, taşlara tapınmak, heykellere tapınmak, buna tapınmak, gerçekten Allah korusun, çok saçma bir şeydir. Yani bir sağduyu, aklım artık buna kabullenmez aslında kardeşim. Kabullenmez. Efendim ne diyorlar peki bunlar? Niye bunu böyle yapıyorlar? Efendim işte çok üstün bir insanmış. Başarılıymış. Savaş kazanmış, şunu bunu yapmış. Günümüzde cep telefonları var. Herkese aşağı yukarı cep telefonu var. Her gün tabii daha bu gelişiyor teknoloji. Bir cep telefonu o kadar iş yapıyor ki şu anda yani dünya sen cebinde dünya. Peki ona tapılmak gerekir mi işte cep telefonunda? Bunu yapmayan firma yapmıyor muhtemelen. Bir insan akıllı olabilir, süper zeka olabilir, olağanüstü başarılı olabilir. Ama ona o yetkinliği veren kim? Onu yaratan kim o? Kim de böylece? Şirk böyle bir şey. Demek ki her toplumda, her çağda böyle sürekli değişen, yani herkesin ayrı bir putu vardır. Ayrı bir ilahlaştırıcı, kutsallaştırıcı bir maddesi vardır, bir şeyi vardır. Her bir şey vardır böyle. Bu değişti böylece bu. Gelelim şimdi inşallah tevhid nedir? Tevhid. Bunun tam tabi zıddı. Tevhid mastardır ve hadi fiilinden geliyor. Ve hadi ve hadi tevhiden denir tevhid. Ve hadi birlemek anlamına geliyor. Birlemek. Birlemek. Yani bu tevhid tevhid babından geldiği için bunda binası teksir işindir. Çoğuk işindir. Yani Allah Teala Mevlamızı çok dinlemek. Allah'ın birliğini devamlı söylemek yani böyle. Anlamına geliyor. Buna ne derim? Bunlar muvahhid. Kim ki Allah böyle çok biliyorsa bunun adı da muvahhid der. Der kendisi de. Mevlam Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi'nde Mevlam buyuruyor. Kelime-i Tevhid'i kelime-i tayyibeten kelime-i tayyibe. Kelime-i tayyibe. Nedir bu? La ilahe illallah. Kelime-i tayyibe. Tayyib, tabi kelime biliyorsun kelimedir. Tayyib de çok temiz, pak anlamına geliyor. Kelime-i tayyibe. Keşiceretin tayyibetin vela bire. Şecere-i tayyibeye benziyor. Şecere ağaç. Güzel bir ağaca benzer. Asluha sabitün, kökü sabittir. Ve ferraf istema. Ağaç, kökü sabittir. Böyle. Diğeri neye benziyor şirkte? Şecere-i habise. Bitkilere benzer böyle. Kökü yok. Tutmuyor, çıkar böyle. Rüzgar bunu devirir, ata gider kendisini. Yani her zaman şirk değişir, bunların putları değişir. Ne var ki putçulukta gönlü olanlar bir şey bulur kendisine böyle. Demek ki kelime-i tevhid, bu kelime-i tayyibe, kelime-i tayyibedir. La ilahe illallah. Ne zaman başladı? Adem, insan olarak Adem babamıza başladı. O zamandan beri devam ede geliyor. Yalnız Muhammed Resulullah önceki daha değişikti. Mesela Adem varsa ümmeti ne yapardı? Adem Resulullah. İbrahim Resulullah. Resulullah böylece. Peygamber gelince o zaman tabi değişti. Muhammed Resulullah oldu. Bu değişti bu şekilde. Ama tevhid kelimesi o sabittir. Değişmez böylece. Şimdi burada Mevlam bize buyurdu. Asla sabitün. Bu ağacın kökü sabit. Kelime-i tayyibe de bir ağaca benzetilince ne anlama geliyor? Bunda kökü kalpte sabit, kalpte. Kalbi yerleşecek bu kalbe böylece. Dille kalırsa pek parası olmuyor. Olmuyor böylece. Mutlaka kalbe bu kelime-i tayyibe girecek. Yani kalp buna tam benimseyecek, kalp bunu benimseyecek buna, kelime-i tayyibeyi. Aslı kalpte. Ve feruha dalları fissema. İşte bütün kalpten bedene yayılacak, bedene böyle. Göz her şeye nasıl bakacak? Tevhide bakacak. Allah'a bakacak. Kulak Allah için dinleyecek. El Allah için tutacak. Şimdi bir mesela yazın bir yere mola verdik. Bahçe kadar bir meyve bahçesi. Kiraz zamanı, elma zamanı, şeftali zamanı. Burada bakışlar şimdi değişir. Mesela örnek şeftali bahçesine baktık. Kim neye bakar? Şöyle koparsam yesem böyle. Onun tadı, madı şuna bakar böylece. Ama Allah dostu nasıl bakar ona? O ağacı yaratana bakar mı? Yaratana bakar. Onun aslı bir çekirdekti böyle. Toprağa atıldı, ondan bir ağaç oldu. Onu yaratan, ağaç yaratan, çekirdekten. Sonra ona böyle meyve taktı, teybi taktı üzerine. Dallara meyve taktı böyle. Rengi, koku, tadı farklı bunların bu şekilde. Demek ki eğer bir insanın kalbinde kelime-i tevhid kökleşmişse, Allah bir, başkaları yok, üretmişse, Allah'ın varlığı, birliğine, kalbe tam inanmışsa, ilmel yakın deniyor bana, tam inanmışsa, yani başını kesseler, canını verir, her şeyini verir ama imanı vermezler. Bu kimse ne yapar? Her şey Allah adına bakar derler. Yağmura bakar, evet bu geliyor ama bu da sevgiden kim? Bulut yaran kim? Rüzgar sevgi diyor, rüzgarı yaratan kim? Onu emri veren kim? Rüzgar bir canlıların askeridir böyle, sevgi diyorlar böyle. Sevgiyat memuru. Memur emri veriyor, abi bakalım, alın bulutu, çekin bakın filan yere bakın. Kelime-i anlamı Türkçe'ye bunu ben çeviremedim muhteremine bak. Orayı çeviremedim böyle şey. La ilahe illallah. Bu nasıl Türkçe çevriliyor? Allah'ta mı ilah yok. Çeviriyor bu şekilde böyle. Ama olmuyor. Hiç olmuyor muhterem. Olmuyor böyle şey. Şimdi Arapça nedir bu Arapçası'ndan böyle? Nefi ispat edin buna. Nefi ispat. Önce bir la var. Yani bu Türkçe'ye bulma o kadar uğraştım bugün şahsen, çok uğraştım böyle, kafamı yordum ona böylece, çevirmiyor böyle. Önce la var. Şimdi ki buna tasavvuftaki büyük diyorlar, buna nefi isbat. La nefi olumsuzluk. İlla ispat. İspat. Önce la geliyor bakınız. La olumsuzluk. Yani la kelime oldu mu? Hayır, her şey kullanılıyor, olumsuzluk kullanılıyor. Her şey o. La. La, buradaki la da Arapçada cins nefiden la. O cinsi nefi ediyor, olumsuz yapıyor. La ilahe, ilah diye bir şey yoktur. Önce nefi etti. İllallah, hani Allah Celle. Bunun için neye benziyor? Önce bir kap temizliğini yıkanıyor, ondan sonra yemek konuyor. Önce burada kalp temizleniyor, la ile böyle. La ilahe iken kalbine çıkıyor, ilahlar çıkıyor böyle. Yani öyle insan var, paraya tapınır. Üne tapınır. Aklına tapınır. Haramına tapınır. Kolesine tapınır. Şuna buna tapınır. Ne varsa önce la kalpte bunları temizliyor bakınız. La ilahe. Hayır. Hepsi atıyor bunları. Temizliyor. Kalp boşalıyor. Nurlanıyor kalp. İllallah. Nefi isbat. İsbat böyle şey. La ilahe illallah. Bu kelime-i tevhidin bir de tabi uzunu var. Uzunu var. İnşallah bir anlamı verelim inşallah. Biraz beraber inşallah. Kelime-i tevhid. Tevhid kelimesi yani. Bir insan buna çok devam ederse imanı güçleşir. Nasıl ama? Dil, kalp bir arada olursa. Bir Eylullah vardır. Abdullah bin Tüsti Hazretleri diye. Abdullah bu çocukken babası ölmüş, yetim kalmış. Annesi genç kadın, ilk çocuğuymuş. 7 yaşına gelmiş. Önce bakmış çocuğuna. 7 yaşına gelmiş. Alıyor çocuğunu, abisine götürüyor kadın. Yani çocuğu dayısına götürüyor. Niçin götürüyor? Evlenmeye karar vermiş. Fakir fukara, Onun tabii geliri yok. Emekli maaşı yok, işi yok tabii. E kadın ne yapacak? O zaman kadın çalışamaz tabii. Elinden mecbur kalıyor kadın. Abisini götürüyor. Orada yavrusunu öpüyor, kokluyor, sarılıyor. Da abisi emanet ediyor bunu. Dönüp geliyor. Çocuk tabii babadan zaten yetim kalmış. Annesi artık yetim kaldı orada. Ağlıyor, sızı derken alışıyor biraz oraya. Birkaç zaman geçiyor. Bir akşam yatsıdan sonra dayısı, bunu camiye götürmüş dayısı. Yavrum diyor, abla gel bakalım yavrum diyor, otur bakayım şuraya, oturuyor. Yavrum diyor, her akşam diyor, yatmadan önce otur diyor, 100 defa diyor Allah dedi bana, 100 defa böyle. Allah, Allah de. Yalnız diyor, her Allah deyişinde aklından deyip kalben geçir ki me'ye me'ye me'ye. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor. Allah beni biliyor. Allah gönlümü biliyor. Ben Allah huzurundayım şu anda. Yani me'ye bu anlamına geliyor. Yavaş söyleyelim be. Acı etme be. Yavaş be. Yavaş be. Allah, Allah, Allah derken diyor. Hep diyor bunu düşün ki diyor, Allah benimle beraber, Allah beni görüyor, bir onun huzurundayım. 100 defa onu söylüyor mu diyor. Peki dedi dayıcığım diyor, çocuk kalkıyor şimdi, abdestini tazeliyor. Demek ki dayısı da boş değilmiş ama, dayısı boş değilmiş. Bunda bir cevher görmüş çocukta. Oturuyor işte çocuk yatağın üzerine, önce bir tefekkür ediyor. Ben ne yapacağım? Beni yaratan Allah'ım ise anacağım. Anacağım ben de şey. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor. Onun huzurundayım. İşte bir başkalık geliyor. Değişim o daha. Düş, tefekkür, düşünce daha böyle. Değişiyor ben de şey. Bir huzura geçiyor. Şimdi başlıyor. Allah. Allah'ın beraber. Allah. Allah. Allah derken burada 3 şeyi bir araya getiriyor bu böyle. Dil, kalp, bir de beyin, tefekkür bir de. 3'ün bir araya getiriyor bu. Allah, Allah derken tabi 3 cevher bir araya gelince, dil, kalp bir araya gelince bu 100 defa deyinceye kadar çok şey oluyor böyle. Çok alem geçiyor bu. Manevi olarak çok makamlar alıyor onda. 100 defa demek de. Bir de 7 yaşında günahsız sabi, yani tertemiz bir de var tabi. Tabi yatıyor. Yatıyor ama uyuyamıyor ki. İçine bir sevinç. Dünyalara geliyor. Uçacak sanki Allah diye. Öyle işten geliyor. Allah Allah diye. Yattığı yerden Allah Allah ama Allah Allah'la beraberim. O kadar işine sevinç. Öyle manevi bir hareket kendisine geliyor. Bir ara uyumuş. Uyumuş ama uyku başka uyku ya. Sübataya giriyor. Ve cennetin sübhata uyanıyor. O sübhata uykudan giriyor. Yani rahatlanarak uykuya giriyor böylece. Uykusunda çok güzel rüyalar, manevi rüyalar, manevi feyizler, ruhsal zevkler, uçmalar gökte, Kâbe Mekke'yi gezme rüyasında o kadar tatlı rüyalar. Dayısı bunu sabunumuzu kaldırmaya kapıya geliyor. Yavrum abla diyor kalk diyor. Kalkarken bakıyor yine hep Allah diye kalkıyor. Artık kalbi bunu benimsemiş bunu. Allah Allah diye kalkıyor. Abdestini alıyor. Camiye gidiyorlar. Sabah namazını o gün kılıyor ama namaz farklı bir namaz oluyor o gün ama. Allah-u Ekber deyince Allah huzurundayım. Allah beni görüyor, biliyor. Yani o şekilde gayet böyle huzurla o manevi zevk de o kadar tatlı. O da güzel namaz kılıyor ki namazı doyamıyor. Tat namaz kılıyor. Eve geliyor. O zamanlar sabahlar tabi bir ya sütü tarhana çorbası. Bir toprak tasta ortada sofraya kuruluyor. Dayısı içine giriyor. Yatarmış biraz. O sabah yatamıyor. Oturuyor kenarıya. Oturduğu yerden hep böyle tefekkür halinde. Ben şu Allah'ın huzurundayım. Allah beni görebiliyor. Hep bu halde. Sokağa çıkıyor. Her zaman çıkarmış sokağa. Arkadaşlar çağırıyorlar. Abla gel oynayalım. Onlara bakıyor şöyle. Koşuyorlar, atlıyorlar, kızıyorlar, barışıyorlar, tartışıyorlar. Anlamsız bir şey var. Boş boşuna böyle. Böyle havanda su dövme. Anlamsız bir şey böyle. Hareketler bunlar böylece. Ben oynayamayacağım böyle. Oturuyor kenarıya. Rabbi. Kendi kız zamanında büyük Allah dostu olmadığım şey böylece. İşte kelime-i tevhid nedir? Kelime-i bunun tabi daha uzunu böylece. Uzunu böylece. La ilahe illallah. Bir insan buna devam ederse, kalbin bu yerleşirse, son nefesinde en azgın şeytana gelsinler, onu kesin çeviremezler. Çeviremezler kimse böyle. Çünkü kalp, gönül, ruh onu benimsemiş artık böyle. Kim gelse gelsin karşısına, şeytan, cinler gelsinler, ne yapar o? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle canlı verir böyle. Mezara girince melekler geldiler soru sormaya. Men Rabbike. Zaten bir Rabbi var. Rabbi var. Cevabını verir. Ve bunlar kabirden kalkarken de aynı ben devam ederek kalkacaklar. Kalkarken böyle. Kabirden fırlarken de böyle tevhid ile kalkacaklar bunlar da. Şimdi gelelim inşallah bunun uzunluğa biraz da inşallah kısaca. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. İlah gidiyor. Birini anlamı belki anlamını böyle. Vahdehu'dan başlıyorum. Vahdehu o Allah bir olduğu halde ondan başka ilah yoktu. Vahdehu. Arapçada sayı olarak bir ehad da denir, vahid denir. Ehadiyet ve de vahdaniyet vardı tasavvufta. Ehadiyet, vahdaniyet. Ehadiyet, bu fena fillah makamında olanlara bu olur bu. O makamda bunların yanı Allah'ı bilirler. Başka görmezler başka bir şey. Ehadiyet bu böyle. Yani hiçbir şey görmezler bunlar. İstirak hali böyle. Yani istirak hali bunlar. O hale girer ki bunlar. Artık bir Allah-u Teala bilir, hiçbir şey gözü görmez başka. Bir de vahdaniyet deniyor. Vahdaniyet, kestette, vahdet teklik, kestette. Evet, insanları görür, çevresini görür, işini de yapar, ağaçları görür, kuşları görür, dünyayı görür, yıldızları görür. Görür ama nereye baksa Allah görür ama. Yaradan Mevlam. Her şeyi yaradan, her şeyi yerine koyan, yörüngesi oturtan Mevlam böylece. Dünya dönüyor mu? Dönecek, mecbur. Ya. Onu yaradan kim? Onu oturtur, yörüngesi oturtan kim böyle? Hızı da belirliyor. Yani. Onu aşamaz fazla ama böyle. Güneşin yeri böyle, hepsinin yeri böylece böyle. Nereye bakarsa baksın, evet kesset, yani çokluk görür, olarak alemi görür ama her şeyin de baştan sonunda Allah'ı görür. Ele baksa baksın, elmayı ısırır, of güzel elma, elmaya bakar. Bu nedir aslı? Ham maddesi, element toprak maddeleri. Kim yarattı? Bunu Rabbim yarattı. Tadını veren Mevlam, kokuyu veren, rengini veren. La şirike leh. La şirike leh. Allah'ın haşa şiriki ortağı benzeri dengi yok. Yok. Tabi bu her bir bunların bir tefekkür istiyor. Şimdi bir dolaşma gerekiyor böyle. İnsan kendinden başlayacak. Enfüsi deniyor. Bedenden başlanır. Afaki insan kendi dışındaki dünyaya bakar. Dışına bakar insan böyle ki. Dışına bakınca insan haşa Allah olur mu olamaz insan. Acil insan. İnsan yaratılan maddeler belirli. İnsan dünyaya gelişi belirli. Allah rahminden o bir şeyde insan dünyaya geliyor. Daha önce insan dünyaya geliyor. İnsan ilah olur mu haşa? Olmaz tabii. Peygamber işte güçlenmiş, kuvvetlenmiş. Her şey yerinde, yetkisi yerinde. Ama son ne olacak? Yaşlanacak. Hastalanacak. Beli bükülecek. Gözü görmediği tutmayacak böylece. Yatağa bağlanacak. Hastaneye bağlanacak böyle. Her gün bir yere ağrıyacak. Ondan sonra ne olacak? Ölecek. Bir mezar çukuruna gömülecek. Yüzü örtülecek. İşi bitti. Toplum yaratıldı. Aradan da bu şekilde. İşte her şeye bu güzel bakılır. La şerike lehte. Bunun için kimsin adına dikene heykele tapınılmaz. İnsanıyla olamadığı gibi ağaçlara bak, o da olamaz. Dağlar olamaz. Dünya olamaz. Yıldızlar gibi olamaz. Gaz kümeleri, gaz kümeleri bunlar. Olamaz. La şerike lehte. Bütün alem dolaşacak. Böylece ne yapıyor? La şerike leh. Lehül mülk, mülk onundur. Allah'ın mülk ona verir. Onun mülkiyet ona verir. Yani egemenlik, hakimiyet, kudret Mevlamıza verir. Mülk ona verir. Mutlaka bir mülkün maliki olması gerekir. Gerekir. Yoksa bu mülk ne olur, alem ne olur, karışır gider böyle. Düzen bozulur, denge bozulur, çekim kanunu bozulur, kimya fizik kanunu bozulur böyle. Alem bozulur, her şey bozulur. Disiplin var böyle. Alem tam kesin disiplin var böyle. Denge düzen var, hes var, mülk Allah'ın cezası. Velül hamdi, hamdü sen övgü de Allah'a mahsustur. Mülk onun, yaratan Mevlam, şiriki yok, ortağı yok, Allah birdir. Yerin gün egemenin tek egemenidir Mevlamız da. O halde övgü yalnız Allah'ın hakkıdır övmek, medihler, şükürle Allah'ın hastır. Efendim filan insan işte tarihte şöyle şöyle yapmış, onu yaratan kim? Önünü aşan kim? Bir insanın başarısı neye bağlı? Kadere bağlı muhteremler, kadere bağlıdır. Onun önünü aşan kim vereceğim? Yuhyi ve yumiyit. Yuhyi, hayatı veren, can veren, ancak Allah yuhyi, hayat veren vereceğim. Başka var mı? Nasıl hayatı meydan veriyor? Ölü toprak maddeleri. Toprak maddeleri ne oluyor öyle bunlardan? Bilgi de oluyor bunlardan. Hayvan da oluyor, insan oluyor bunlardan böylece. Nedir hayat? Yani bugün bilim adamı bunun sırrını bilemiyor anlamda. Yani hayat ne? Bunun cevabı, yanıtı yok. Yani bırak hayat vermeyi. Efendim işte mesela teknoloji gelişiyor tabii. Yeti mikroplar var bunlar tabii. Bunlar inceleniyor mesela. Hücre. Hücrenin çekirdeği, içindekiler, kromozomlar, genler, DNA'lar, şunlar, bunlar böyle inceleniyor. Hücreyi hayat hücreden böylece. Peki neden oluyor hücre oluyor böylece? Bu nedir ham maddesi? Bu da belli. Oksijen, azot, klor, şunlar, bunlar belli. Elementler bunlar bu şekilde böylece. Ham maddesi belli. Ama hayat Allah'ın tasarrufunda. Mesela yumurta yapıyor tavuk. Yumurta ham maddesi belli mi? Belirli. Tavuk yemiş de. Ham maddesi. Tavuk yemini yapan firma ondan o yemden yumurta yapamıyor ama. Süt neden geliyor? İnekten verir mesela. Ne yiyor? Arapa samaş köpek yiyor böylece. Aynı maddeden sen üret bakın sütü. Aklından yani insanoğlu bırakan yumurta yapmayı da yumurtanın kabuğunu yapamıyor. Yumurtanın kabuğunu. Yani nereden bakarsak bakalım muhteremdir şuna. Yani Allah için tefekkür lazım bu konuda bence. Yani nereye bakarsak bakalım o Allah'ın kudreti, azameti orada görünmez. Bir yumurta bir yumurta böyle. Ne var yumurtada? Dış kabuğu var bence. Dış kabuğunda bir denge var ama nasıl denge var? Eğer daha sert olsa kırarken sarımları karışık yatar gider. Sert olma gerekir bence. Daha yumuşak olsa, hafif olsa alırken hemen kırdı gider. Yumurta kabuğunda bir denge var. İçinde bir zar var, sonra beyazı var, tekrar bir zar yani ambalajı var. İçinde sarısı var, karışmıyor böyle şey. Bir nar bakalım ne? Nar böyle, tanıtıcı, kim diyor bunların nar baktan böyle. Üzüm yaratan torba içinde, salkımda torba torba. Portakal mandalina, dilim dilim. Yani böyle şey. Ne sanatı ilahi kullar o zaman böyle şey. Yuhyi ancak hayatı veren belamızdır. Ve ümit ölden tabiyen belamızdır. Ve hüve hayyün la yemut. Mevlamız haydırı la yemut Mevlam. Yani ancak hayatı kendi zatından olan bir Rabbim Mevlamızdır. Böylece. Bizim hepimiz hayatımız neye bağlı? Başka bir şeye bağlı. Mesela iş okuduğum var. Efendim karaciğer çalışmıyor. Eyvah hayat bitti. Bebek çalışmaya hayat bitti muhtemelen. Kalp durdu, hayat bitti bu şekilde. İnsan buna mı güveniyor insan be? İnsan niye bu kadar azıyor acaba insan muhtemelen? Kim oluyor bu insan be? Yani birkaç tane kanlı et parçaları, et parçaları, akciğer, karaciğer, kalp şunlar kadar kanlı et parçaları. İnsanın yaşam hayatı bunlara bağımlı önce. Bunlara bağımlı insan böyle. Bunu yetersiz. Ne gerekiyor daha dışarı? Hava da gerekiyor. Ama hava yaratan kim? Havada bir denge var. Oksijen havada. O bize lazım oluyor. Ne kadar? %21. Daha az olsun, yani oksijen hücredeki gıdayı yakamıyor muhtemelen. Isı düşüyor. Sindirim olmuyor. Yani yaşayamıyor insan böylece. Oksijen oranı fazla olsun, ısı fazla olur, insan yanar. Yine insan yaşamaz böylece. Yani ne insan bakar da baksın, her şeyde ne vardı? Tevhid vardı böyle. Her şey onu böyle. Allah bir diğer şey vereceğim. Ve yüve Allah-u Teala Mevlam ala kürşine bir yediğine hayır, her şey Allah'ın kudretinde, tasarrufunda Allah her şeyi vermenin gücü yeter. Bir kısa aklıma gelir şu anda derimler. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ı peygamber Yusuf Aleyhisselam vardır. İnsanın en güzeli oydu insanların. En güzeli odur. Eşi gelmemiş, gelmeyecek başka. En güzeli Yusuf Aleyhisselam dedi. Kader onu öyle yaptı ki böyle işte evine alındı, kuyu atıldı derken böyle Mısır'a geldi. Züleyha'nın evinde köy olarak oraya geldi. Züleyha'nın kocası da Maliye Nazırı, ikinci adam kraldan sonra o gün, o dönemde Mısır'da. Züleyha da buna gönül verdi. Köle evinde. Züleyha buna gönül verdi. Gönlünü kaptırdı. Aşık oldu Yusuf Aleyhisselam'a. Yandı onun için. Çok uğraştığını bir baştan çıkarmaya. Tabii çıkaramadı. O anda peygamber değil ama irhasat makamında. Aday peygamberliğe. Yani evliyanın üzerinde ama onda, keramet üzerinde o makamda. Çıkaramayınca tabii Züleyha artık kızdı, dedikodu yayıldı. Bu atıldı zindana, atıldı. 7 sene kaldı orada. Bu zaman zarfında Züleyha'nın kocası öldü, dul kaldı. Yusuf Aleyhisselam zindana çıktı. Bir rüya Seyyab Hoca tabirinin sevabını verdi, çıktı. Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ın çıktığını duyunca zinandan kralın yanına geldi. Dedi ki krala, benim kocam şu kadar yıl senin en sadakatli adamındı. Ben hanımıyım. Şu an dulum öldü. Ben de Yusuf Aleyhisselam'ın kötü gözüne baktım. Kalbimi bozdum. Ona gönlümü kaptırdım. Ama o haram diye hiç bana bakmadı bile. Şu anda ben dulum. Ne olur krala yalvardı. Aracı olduğunuz da beni nikahını alsın beni. Meşru olarak nikahını alsın. Ama ister tutmasın bana nikahında. Ama bir Yusuf'un olayım ben. Ona bir kavuşayım. Yoksa dünyam karanlık benim. Hayatım hep şuna bağlı. Kral da Yusuf'a döndü Yusuf Aleyhisselam'a ne dersin gibi. Sonra dedi ki Yusuf Aleyhisselam peki efendim. Daha önce tabi haram olduğu için bak. Ama şu anda meşru olarak nikah alırım. Hem o nikah adilli oradan, Yusuf Aleyhisselam görev aldı oradan kralın yanında. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya, sen Şineb'e git. O zaman çalışma saatleri güneş yedi. Gün doğunca başlar, batınca bırakılırdı. Sen eve git dedi, ben de görev bırakınca eve gelirim. Nikahlandılar ama. Beşi oldu şimdi böyle şey. Züleyha çıktı oradan. Ayakları yere değmiyor ama sevinci uçacak böyle. Yusuf'un olacak o akşam. Yusuf'a kavuşacak. Allah. Ayakları yere değmiyor. Uçacak sanki böyle. Eve gitti. Zengin çok. Sarayı var kendisinde. Yemekte pişirildi. Pilavlar kavruldu. Her yerden kavruldu. O döneme göre her şey hazırlandı. Çıktı tarasa. Hep güneşe bakıyor Züleyha. Ah güneş bassa da Yusuf'un gelse diye böyle. Hep güneşe bakıyor. O zaman saat yok. Güneşle. Hep saat, güneşe bakıyor. Ah güneş bassa Yusuf'un gelse. Yanıyor Yusuf deyip yanıyor bu şekilde. Tabi güneş yavaş aşağı iniyor. Batıya doğru inerken. Güneş bir tane kavuştu. Yusuf'un bir eve geldi. Çıldan karşıladı hemen tabi. Sarıldı kendisine. İçeri aldı. Sonra kurulmuş. Otururlar. Yemek yiyen başladılar. Yavaş yavaş. Yusuf Aleyhisselam başlıyor buna işini sohbet yapmaya. O anda peygamber kılıfı verilmişti. Nasıl sohbet yaptı? Tabi önce imanı işledi, imanı. Allah'ın varlığını, birliğini. Yani tevhid konusunu işledi buna işte. Kendisine. Züleyha Müslüman değil yani tabi. Değildi daha önceden. Yusuf Aleyhisselam bir peygamber sohbeti olarak ama. Onun sahibesi oluyor onda. Evet. Yusuf Aleyhisselam başlayınca maliye sohbete Allah'ın varlığı, birliği, azameti, kudreti, bütün varlıkları mürakabet, her şeyi anlatınca Züleyha kendinden geçti. İşi Allah diye yanıma başladı işi. Başladı yanmaya. Yemek yediler ama sofralar halen kendileri. Uzun bir zaman, bayağı bir zaman geçmiş. Dedi Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya, Züleyha bak bayağı bir zaman geçti. Orada hep ötü horozlar. Ondan sonra horozlar. Orada ötü horozlar da. Yatalım mı? Yatma zamanı geldi. Züleyha şöyle bir kendine geldi. Şöyle bir Yusuf'a baktı. Yusuf be. Senin benim bir ricam var. Ne istiyorsun? Ne olur bana bağışlama dokunma. Bana izin ver. Ben şu an senin hanımınım meşru olarak. Nikahlarım. Sen emrin derim ben işte. Ne olur bana izin ver de. Ben ayrıyeteyim bu akşam. Ben akşam ayrıyeteyim. Bana dokunma bu akşam. Yusuf Aleyhisselam peygamber. Ondaki bu değişimi tabi biliyor. Onu biliyorken işte bence. Sordu. Peki Züleyha, bak yıllarca Yusuf diye yandın. Benim için yandın, yandın, yandın bak. Tam bana şu anda kavuştun. Niye böyle ayrı kalmak istiyorsun? Yusuf, ben Allah'ı bilmiyormuşum. Ben Rabbimden gafilmiştim. Başta Rabbim bildim. Allah'ım bildim. Allah aşkına hepsi yaktı beni böyle. Ne olur bana izin ver. Odan kapanayım da şey Allah Allah diyeyim sabahlayayım ben hocam böyle. İşte azı cemaatimiz Allah bilmeyenler ne yazık ki gaflette kalıyor bunlar böyle işte böyle. Koşmalar, koşuşmalar, gönül kırmalar, tartışmalar, o stresler bir de bunlar aslında baş bundan muhtemelen. Yani insan kabirden baksa şu dünyaya, mahşerden, o pencereden dünyaya baksak, ki şu anda mahşerdeyiz, o pencereden şu dünyaya bakalım ki, dünya hayatımız bir rüya gibi böyle. Kızmışız, bağırmışız, gönül kırmışız, işte bunlar yapmışız. Ama hepsini topla, hep altı sıfır altı. Hep sıfır sıfır altı. Ne kalıyor orada böyle? Allah aşkı, Allah iman ameli sahibidir. Kalıp şeyler. Rabbim inşallah hepimiz yolunu kamil etsin. Lütfen Fatiha.